الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم. جس دن اللہ تعالی جمع فرمائیں گے تمام رسولوں کو اور ان سے یہ فرمائیں گے کہ تم نے کیا قوم کو تبلیغ کی تھی اور قوم کتنی سمجھی تھی، تو جواب میں انبیاء علیہ السلام یہ عرض کریں گے لا علم لنا، ہمیں صحیح علم نہیں ہے. بلا شبہ آپ تمام علوم اور چھپی ہوئی چیزوں سے بھی واقف ہیں اور جاننے والے ہیں. بات کل ہو رہی تھی، دو تفسیریں بیان ہو گئی تھی کہ کیا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے نفی کیسے کی ہے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ علم یقینی کی نفی ہے، ظن غالب جو ہے وہ دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں ظن غالب سے بات نہیں، وہاں علم یقینی سے بات کرنی تھی، اور علم یقینی والی بات وہاں ہو نہیں سکتی ہے کہ کسی کو اندر طور علم نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت. تیسری تفسیر آج کے سبق میں جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے جو لا علم لنا کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی نسبت سے اپنے علم کی نفی کی ہے. قلت علم لا محدود علم کے مقابلے میں عدم علم ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اور اللہ نے جو انبیاء کو علم دیا ہے وہ کم علم ہے. تو کم علم لامحدود علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لمبا واقعہ قرآن مجید سورہ کہف میں ہے، تو جو کچھ علم وہ سیکھ رہے تھے سکھا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام، کشتی کے سفر کے دوران ایک چڑیا نے سمندر سے پانی لیا تھا، تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال یہ سمندر جیسے سمجھے. یہ تو ویسے بھی معدود ہے، وہ لامحدود علم ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر سے چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے. اللہ کے علم میں ہمیں اتنا بھی نہیں ملا ہے. تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام نے جواب میں یہ جو بات اللہ رب العزت کے سامنے عرض کی کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے صحیح، یعنی آپ کے علم کے مقابلے میں کہ آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، بندوں کے نیکیوں کا بھی پتہ ہے، ان کے تصورات کا، ان کے دلوں کے بھید کو بھی آپ جانتے ہیں، پوری زندگی آپ کے علم میں ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے. لا علم. چوتھی تفسیر. پانچویں تفسیر کہ یہاں انبیاء علیہ السلام نے یہ بات کہی جب اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے آگے سے بتایا کہ لا علم لنا، جبکہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ غالباً پانچویں پارے میں یہ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قرآن مجید نے میدان حشر کا منظر بیان کرنے کے متعلق یہ فرمایا پانچویں پارے سورہ نساء پہلے پاؤ میں وما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ ذرہ برابر بھی ہر کسی کو اس کی نیکی کا بدل ملے گا. پھر آگے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہر امت کے اوپر اس کا گواہ لایا جائے گا، یعنی اس کے نبی کو بطور گواہی کو لایا جائے گا. فکیف وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی آپ کو ان تمام کے اوپر پھر گواہ لایا جائے گا. تو گویا گواہی دیں گے انبیاء علیہ السلام. اس عہد سے یہ بات ہوئی اور بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ انبیاء علیہ السلام سفارت کریں گے، گواہی دیں گے. یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا اور پوچھا ماذا اجب تم، کہ کیا جواب دے سکتے ہو، آپ کو جو فریضہ نبوت حوالے کیا گیا تھا آپ لوگوں نے کیا سمجھایا، کیا قوم نے کیا ہے آگے، کیا جواب دے سکتے ہو، تو قالوا لا علم لنا، انبیاء نے فوراً کہا کہ ہمیں تو صحیح علم نہیں ہے آپ جانتے ہیں. جبکہ دوسری جگہ میں ہے کہ انبیاء گواہی دیں گے، اعتراض ہو گیا، دونوں آیتوں میں تضاد آ گیا. جواب یہ ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت اور میدان حشر قائم ہوگا اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہوگا تو سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کیا جائے گا. تو اس غور ناکی کا اور خوف کا اتنا منظر ہوگا کہ اولا انبیاء علیہ السلام بھی یہ کہہ دیں گے لا علم لنا, یعنی اس خوف اور ڈر کا جو پہلا منظر ہے میدان حشر جب قائم ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ان سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور ڈر اور روب اور اس ہول ناگی کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء بھی اس وقت ڈر کی وجہ سے یہ کہہ دیں گے لا علم لنا, ہمیں پوری طریقے سے علم نہیں ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد سکون آئے گا اس ماحول میں تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اور جن کے لیے اجازت ملے گی ان کے واسطے سفارش بھی کریں گے. تو یہ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما اعزاج, باقی سوال تو سب سے ہوگا. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ان سے بھی پوچھ کریں گے جن کی طرف اپنے انبیاء کو بھیجا تھا, اور ہم اپنے انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کام کیا تھا. یعنی دونوں سے سوال ہوگا, تو دونوں سوال میں پھر اس کے مطابق جواب ہوگا کہ اللہ پاک ہم نے تو تبلیغ کی, جیسے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے, اور جب اجازت ملے گی گواہی سے متعلق کن سے تو گواہی ہوگی. تو بات یہ ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت اعلم. پانچ تفسیریں ہو گئی. چھٹی تفسیر یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کے واسطے معذرت کریں گے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب ان کی امتیں آئیں گی, لمبی حدیث ہے, تو سب سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی معذرت کریں گے کہ مجھ سے تو خود وہ لا تقربا حاضر شجرہ والی غلطی ہو گئی تھی, اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا. پھر لوگ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کریں گے میں نے ایک بندے کو مکہ لگا دیا تھا یوں ہو گیا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں نے تو یہ کہا تھا جب مجھے کہا ہو تو اس پروگرام میں چلتے ہیں, تو میں نے کہا انی سقیم کہ میں تو بیمار ہوں تو میں بیمار تو نہیں تھا. بہرحال اسی طریقے سے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی امتیں جائیں گی میدان حشر میں انبیاء سے اپنی شفاعت کرانے کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کریں گے کہ یہ ہم نہیں سفارش کر سکتے. یہ عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ جب ان سے سوال جواب ہوگا تو لا علم لنا, وہ اپنی معذرت کر دیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی سفارش کریں یا گواہی دیں. ساتویں تفسیر یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے آخر میں پتہ بتائیں گے, اور پتہ آخر میں بتانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. جب امت تمام انبیاء سے گھومتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے سفارش کروں, آپ جاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ سفارش کریں گے. جب آپ کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے آپ مقام محمود پہ ہوں گے اور آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. سفارش کے دوران ہی آپ, بعض نے کہا کہ مقام حوض کوثر میں کچھ لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے اور آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہی ہیں اور میری طرف آ رہے ہیں, جبکہ ان کے لیے فرشتے آگے رکاوٹ بن جائیں گے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پہنچنے دیں گے. آپ وجہ پوچھیں گے کہ جب میں اپنی امت کے لیے سفارش کر رہا ہوں تو ان کے لیے بھی کروں گا, آپ ان کو آنے دیں. تو اس وقت فرشتے بتائیں گے کہ جناب آپ کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں, اس وجہ سے یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے. ما احدثوا بعدک, کہ انہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد دین میں اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی, یہ بھی ثواب ہے خیر ہے, یہ بھی ثواب ہے خیر ہے, یہ بھی بدعت حسن ہے, یہ بھی فلانا ہے, یہ بھی بدعت حسن ہے. ابھی اس کا دین تو مکمل ہے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں, اور اس میں کوئی بات ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات میں وہ دین مکمل ہو گیا. دین میں نیکی کے لحاظ سے کوئی بات کا اضافہ کرنا یہی بدعت ہوتی ہے. اپنی طرف سے کسی نیک کام کا اضافہ, اچھے کام کا اضافہ کر کے اس کو نیکی سمجھ کر کے اور پھر جو نہ کریں اس کو توبیخ اور اس کو تنقید کر کے کہ یہ کیا یہ نیکی کا کام نہیں کرتے, جبکہ یہ نیکی کا کام جو ہو رہا ہے یہ بھی اپنی طرف سے کیا گیا ہے, اس کو بدعت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ ان کو آنے دیں, یہ میرے امتی ہیں. اندازہ ہو رہا ہے, فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی ہیں, لیکن آپ کے دین میں, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دین میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایجاد کر لی تھی. اس کے بعد آپ فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو کہ انہوں نے میرے بعد دین میں تغیر کر دیا تھا, گویا کہ تبدیلی کی, اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا. تو عام لوگوں کے لیے تو آپ, عام امت کے لیے تو شفاعت کریں گے, لیکن جو لوگ دین میں بدعت کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ علم لنا, ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ یہ میرے بات کیا کرتے رہے, بس اللہ بہتر جانتے ہیں, اور وہ قریب نہیں آ سکیں گے, ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا, اس دن کا کیا منظر اور کیا حال ہوگا کہ جس دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سوال و جواب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے جب پوچھا جائے گا تو بعد میں علم. تو یہ سات تفسیریں ہوئی مختلف لحاظ سے. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب, اور یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے, بس اللہ رب العزت آپ ہی تمام علوم سے واقف ہیں, ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا ہے آپ تو غیب سے بھی جانتے ہیں, آپ ہر وقت حاضر ناظر کے الان کا مکان کا آپ کو علم ہے, ہمیں علم نہیں تھا جب ہم دنیا سے چلے آئے. تو بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوستوں سفارش ہوگی, حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے مناقب پہ جو بات لکھی ہے, نبی کی سفارش کے بغیر کام نہیں بننا, یہ خیال سے بات سمجھیے. دو چیزیں ہیں جن سے کام بننا ہے, ایک اللہ کے فضل سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو امتیوں کے لیے سفارش ہوگی. لیکن ان دونوں چیزوں میں شرط ضروری ہے کہ انسان کا ایمان صحیح ہو, اعمال صحیح ہو, ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو, توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو, سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تو فضل مانگنا چاہیے, جب بھی کوئی انسان نیکی کرے اور اس میں نیکی کی قبولیت کی درخواست کرے, اور پھر ساتھ یہی ہے کہ اللہ پاک آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, آخرت میں اچھے گویا کہ محلات اور نعمتیں عطا فرمائیں, اپنے فضل سے عطا فرمائیں, کہ اپنے غرور اور تکبر درمیان میں داخل نہ ہو. دو باتیں الگ ہیں, ایک چیز ہے کہ انسان سے کوئی سنت پر عمل نہیں ہوا, یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, عادت اچھی نہیں ہے, ترک سنت تکاہل کی دلیل ہے. ٹوپی رکھنا سر پر ایک سادہ مثال ہے, پگڑی رکھنا نماز میں یہ سنت ہے, آپ کی عادت مستمرہ ہے, عادت مستمرہ دائمی عادت, ہمیشہ کی عادت, یہ عادت مستمرہ ہے. آپ کو کسی وقت کوئی ایسا اتفاق ہوا, ٹوپی بھول گئے ایک شخص, یا ٹوپی ڈھونڈنے میں وقت لگ رہا ہے, جماعت جا رہی ہے, تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتا ہے, کبھی کسی وقت ایسا اتفاق ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص عادت بناتا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ میں سنت کی قدر نہیں ہے, سنت کے بارے میں وہ تکاہل برتا ہے. تکاہل کمانا تک گھٹیا, یہ کیا ہے, اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں وہ کتنا کم بخت انسان ہوگا جس نے لوگوں کی یہ پرورش کی ہے, یہ رہبری کی ہے کہ نماز کے لیے ٹوپی ضرورت نہیں ہے, ویسے آئندہ کے لیے کوئی اور چیز بھی ایجاد کر لے گی کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جدھر تمہارا دفتر سیٹ ہے اس طرف بھی نماز نہ کر کے پڑھ لو, کہیں نماز ہو تو مسلم نماز بھولنا, جدھر بھی رخ کرو اللہ تو بڑی حاضر ناظر ہے. بات یہ ہے دوستو, دین نام کس چیز کا ہے, قرآن اور حدیث کا, نبی کی سنت کا. ہاں کبھی عمل نہ ہو اتنی بڑی بات نہیں, لیکن عادت ہو جائے سنت کے چھوڑنے کی قصدن, تو یہ تکاہل ہے. سنت کے بارے میں یعنی کہ تقدس نہیں ہے, مقام نہیں ہے, اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. پھر ایسا شخص جس کو اپنے نبی کی سنت کے بارے میں محبت بھی نہیں, پھر نبی سے صفات کی بھی وہ امید رکھ کے بیٹھا ہے. اگر نبی کے ساتھ محبت کی کوئی لڑی گنجائش ہے تو پھر سنت پر عمل کرے. محبت کا گویا کہ اظہار ہو گیا, اور اس کے بعد انشاءاللہ صفات کی نصیب ہوگی اور دعاؤں میں اللہ کا فضل مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت اللہ رب العزت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے کہ اے عیسی ابن مریم, آپ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو آپ کے اوپر اور آپ کی والدہ محترمہ کے اوپر کی ہیں, خصوصاً یہ نعمت اذ ایدتک بروح القدس کہ جب کہ آپ کو تائید حاصل تھی جبرائیل فرشتے کی, تکلم الناس فی المہد وکہلا, اور دوسری نعمت یہ کہ آپ باتیں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ کنگھوڑے والے بوٹ والے زمانے میں, اور باتیں کریں گے آپ ادھیڑ عمر میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اور یہ نعمت بھی آپ یاد کریں کہ جب میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا اور حکمت دی اور تورات بھی سمجھائی اور انجیل کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے. بات ہو رہی تھی برسوں کے سبق میں کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو جمع فرما کے ان کے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنا فرض منصبی کس انداز میں پورا کیا ہے. ویسے تو سب سے سوال و جواب ہوگا, لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام سے سوال جواب ہے تو اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں ہونی ہے. تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے کہ جب یہود نصارہ کے انبیاء علیہ السلام سے بات پرس ہوگی, پوچھ ہوگی, تو امتیوں سے کیسے نہیں ہوگی, ہر نفس سے ہوگی. قرآن مجید نے کئی مقام پہ یہ بات کہی ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جو موضوع بیان کیا ہے وہ بیان ہی آخرت کا موضوع کیا ہے کہ فکر آخرت اور خوف خدا جس کو نصیب ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. میدان حشر میں یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, ہر جی اپنے آپ کو چھڑانے کی فکر میں لگا ہوا ہوگا, اور وہ کچھ سب اس کے سامنے ہوگا جو اس نے ذرہ سے بھی نیکی کی ہے وہ ضائع نہیں, یا گناہ ہوا ہے اور بغیر توبہ سے کیا ہے تو وہ بھی ادھر ہے. تو ہم لا یظلمون, وہاں اس عدالت میں کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو بات ہو رہی تھی سوال و جواب کی. آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور تقریباً اس سورت کے ختم تک پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر چلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں, یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آیا, نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے کسی میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو فرمائیں گے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو آپ کے اوپر ہوئی ہیں. یہاں نبی تو ہر وقت شکر گزار ہوتا ہے, نبی کو نعمتیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نیک بندے کو بھی نعمتیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھی ہر وقت اللہ کے شکر میں ہوتا ہے. جو انسان اللہ کی نعمتوں میں قدرت میں تھوڑا سا بھی تدبر کرے, تھوڑا سا بھی تدبر, دن میں کسی وقت شام کو الگ بیٹھ کر یا چند دن بعد کسی وقت بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں میں, قدرت والی نعمتوں میں, اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان میں تھوڑا سا تدبر کرے تو اس کو بہت کچھ نصیب ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کرے, تنہائی میں بیٹھے غور کرے, اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا کیسے بنایا, آسمان کیسے چھت بنایا ہمارے لیے, یہ دیکھو درخت نعمتیں, غلات نعمتیں, بے وجات نعمتیں, یہ پرند چرند جانور, کوئی کھانے کے لیے گوشت کے لحاظ سے, کوئی دودھ کے لحاظ سے, یہ تمام نعمتیں ہیں. اللہ کی قدرت بھی اس میں نظر آتی ہے تو انسان کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ عام اللہ کا نیک بندہ بھی, اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کا شکر بجا لاؤ, وہ تو خود ہی اللہ کے شکر میں ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ آپ یاد کرو جو میری تمہارے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں. انبیاء کب اللہ کو بھولتے ہیں, اللہ کا شکر بجا لانے میں بھولتے ہیں کہ انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. دوستو یہ سبق ہمیں ہے کہ انسان جو ہے اس میں جو مادی نظام ہے عام انسان وہ غالب ہوتا ہے, اس کا روح کا جو نظام ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. اس انسان کے لیے تذکیر ضرورت ہے, واعظ و نصیحت ضرورت ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے اوپر میں نعمتیں ہیں, آپ کے وجود پر, آپ کے گھر پر, آپ کے ارد گرد پر تمام نظام یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا قدر کرو, شکر بجا لاؤ. تو مراد نبی کو مخاطب کر کے, انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سب کو درخت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ کو انسان پا لیتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے, پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. وہ بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی غم وہ انسان کو کم محسوس ہوتا ہے, اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ پھر انسان کو زیادہ اور اکثر محسوس ہوتی ہیں. فرمایا اے عیسیٰ, اللہ پاک فرما رہے ہیں اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی, تمہاری والدہ پر ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی بنایا ہے 40 سال کے بعد. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ ایسے برگزیدہ اور مخصوص اور خاص نبی ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے بچپن میں اور اعلان کیا سورہ مریم کے اندر. دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ میں اس طریقے سے ویر پیدا کر سکتا ہوں کہ بغیر باپ کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے جو ہے انتخاب کیا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے. اور ان کی امی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت یہ رہی کہ خاص انداز میں پرورش ہوئی. جو یہ سبق ہمارا تیسرے پارے میں گزر چکا ہے, سب نے ان کی کفالت کے لیے کوشش کی, پھر مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ قرآندازی میں ہر کوئی اپنا قلم ڈالے, تو جس کا قلم الٹا بہنے لگے گا وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کفالت اور پرورش کرے گا. حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہن از یلقون اقلامہم, کہ جب انہوں نے اپنے قلم پھینکے تو پھر وہ قلم الٹے بہنے لگ گئے. حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ علیہ السلام کو تو ان کے حوالے پرورش ہو گئی, حضرت مریم کی پھر مخصوص انداز میں پرورش یوں بھی ہوئی کہ جب حضرت زکر کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم هذا انا لك هذا قالت هو من عند الله. جب وہ اس کمرے میں جاتے جدھر حضرت مریم کو رکھا ہوا تھا ان کے ماموں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے, تو اس میں عجیب قسم کے ان کے کمرے میں وہ پھل پاتے جس جو پھل کے اس وقت تو موسم ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک خصوصی نعمت حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. اور اسی سے پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً دعا بھی کی کہ یا رب جب بے موسم پھل کو اپنے ایک بندی کو دے سکتا ہے تو زکریا کو بڑھاپے میں بغیر موسم میں بیٹا بھی دے سکتا ہے. پھر بیٹا مانگا, اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیا اور کہا کہ اب نام بھی ہم پھر بعد میں نام کے مشورے میں ٹائم لگ جائے گا, نام بھی رکھ دیا کہ آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. وہ بات آئے گی. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی خصوصی قسم کے پیغمبر تھے, عام انبیاء علیہ السلام میں جو ان میں کچھ خصوصیات. بات یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت کو جو تمہارے اوپر اور تمہاری والدہ کے اوپر ہے. اس میں ایک اور خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی فرشتہ بطور تائید کے ساتھ رہتے تھے, جس کو قرآن مجید نے یہ بتایا اذ ایدتک بروح القدس, کہ عیسیٰ آپ اس نعمت کو یاد رکھیں کہ ہمارا فرشتہ ہر وقت آپ کی تائید کے لیے آپ کی مدد و نصرت کے لیے آپ کے ساتھ آئے. دشمنی ان کی غالب تھی, زیادہ لوگ تھے دشمن, جو یہود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والی ایک غزیر جماعت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. بات یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں کے تین گروہ ہو جاتے تھے. اب بھی اولیاء اللہ کی کوئی کرامت وغیرہ کوئی چیز دیکھ کر تو لوگوں کے گروہ مختلف ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا دیگر تو لوگوں میں جو تین گروہ ہوئی ہے, ایک گروہ تو معجزات کو دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ یہ کام جو آگے آ رہے ہیں معجزات کے, بچپن میں بولے ہیں یا وہ پرندوں کو ایسے بنا کر تو وہ گھومتے تھے تو اڑنے لگ جاتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام معجزات کے دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیتے بإذن اللہ بإذن اللہ بإذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے میں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو اور مجھے نہ خدا سمجھے. انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں کے تین طبقے بن جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر انبیاء کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہے جب یہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی ایک امتحان میں تھے اور وہ ناکام ہوئے کہ پیغمبر کو پیغمبر کا مقام دینا ہے, ان سے فرق عادت کوئی بات دیکھ کر ان کو خدا نہیں سمجھنا. ایک تو گروہ ایسا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کو نبوت کے مقام سے اونچا مقام گویا کہ انفراد میں مبتلا ہو گئے, حد سے تجاوز کر کے عقیدت و محبت میں اس حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ ماننے لگ گئے معجزہ دیکھ کر. دوسرا گروہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر وہ تفریق کا شکار ہوا اور وہ کہنے لگے اچھا یہ تو پھر اتنا پیارا کلام پڑھتے ہیں, یہ تو دم کرتے ہیں تو یہ بندے کو شفا ہو جاتی ہے, گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بال آ جاتے ہیں, یہ تو الحاظ باللہ بہت بڑا جادوگر ہے, جیسے جادو لوگ کر کے تو اپنا کرتب مرتب دکھا دیتے ہیں تو اس کے پاس کر. ایک گروہ ایسا ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر تقریر کا شکار ہوا کہ توہین کرنے لگ گئے, تو توہین کرنے والے بھی تباہ ہو گئے اور افراد کرنے والے کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر نبی کو نبی کا مقام نہیں دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی جب توریت کو سنا تو کہنے لگے کہ یہ تو پھر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھے تو توریت ان کو اسی طرح یاد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی ہے یا اللہ کا بیٹا ہی ہے, تبھی تو توریت یاد ہو سکتی ہے. اور انہوں نے محبت کے تجاوز کر کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہا, اور پھر نصرانیوں نے محبت میں تجاوز کر کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ یہ اللہ ہی ہے, ان اللہ ثالث ثلاثہ ہے. تو محبت میں افراد کا شکار ہو گئے, معجزات کو دیکھ کر نبی کو اللہ کہنے لگے تباہ ہو گئے, اور نبی کے معجزات کو دیکھ کر تفریق کا شکار ہو گئے ایک گروہ اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو الحاظ باللہ بہت بڑا جادوگر ہے, اس کی کلام سنتے ہیں لوگ محصور ہو جاتے ہیں اور اس کی بات کی طرف آ جاتے ہیں, اس کی پارٹی میں شریک ہو جاتے ہیں, اور یہ تو اس طرح اس طرح. درمیان میں ایک طبقہ رہا ہر دور میں اور وہ تھوڑے کہ جنہوں نے معجزے کو معجزہ سمجھا کہ اللہ پاک کا اپنا فعل وہ ظاہر ہوتا ہے, معجزے کی تاریخ اللہ کا فعل وہ ظاہر ہوتا ہے دست پیغمبر پر, پیغمبر کا اپنا اس میں نہیں دخل, جب اللہ پاک چاہے جس پیغمبر سے چاہیں جو معجزہ دکھا دیں, پیغمبر کے اپنے بس میں نہیں ہے, لیکن جب اللہ چاہتے ہیں وہ فرق عادت چیز وہ فعل اپنا بواسطہ پیغمبر لوگوں کو جب دکھاتے ہیں تو ایک قلیل جماعت رہی ہے جو صراط مستقیم پر رہی, پیغمبر کو پیغمبر سمجھا, ان کے معجزے کو اللہ کا فعل فرق عادت سمجھا جو صحیح رہے. تو پہلی تفسیر یہ ہے اس ایت تو کا بروح القدس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی تائید رہی دنیا میں ساتھ رہے وغیرہ, باقی بات انشاءاللہ پھر. بات ہو رہی تھی جمعرات کے دن کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اوپر جو انعام کیے ان کا ذکر ہے, اور مزید ان کے اوپر جو معجزات ان کو عطا کیے ہیں ان کا ذکر ہے. عیسیٰ ابن مریم پر خصوصی اللہ کا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی قدرت کے ذریعے سے ان کو صرف امی سے پیدا کیا, اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. مزید یہ کہ ان کو بچپن کے اندر ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی, اور انبیاء علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے. اسی طرح انعام یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو اپنے بچپنی اور جوانی کے زمانے میں خوراک کے اعتبار سے مخصوص انتظام کیا, اور وہ جو بیت المقدس کے ساتھ اجرا تھا اس میں وہ رہتی تھی, اور جنت سے فرشتے کے ذریعے سے میراجات اور پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجے جاتے تھے. ان نعمتوں کا ذکر ہوا. مزید اللہ تعالی نے ان کو حفاظت کے طور پر ان کے ساتھ فرشتے رکھے, اور ان کی ایک جماعت بھی اللہ کے فضل سے بن گئی جس کو انصاری کہا جاتا ہے, جماعت کو جو ان کے ساتھ ہوتی تھی, ان کا خیال رکھتی, بات سنتے, عمل کرتے. ان نعمتوں کا ذکر ہوا. بات جو ہو رہی تھی اس ایتوں کا بروح القدس, کہ اللہ رب العزت نے روح القدس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی ہے. اس کی پہلی تفسیر تو یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ ایتوں کا بروح القدس میں یہ مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بہت ہو گئے تھے, یعنی یہود وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتے کی ڈپٹی لگا دی, جبرائیل علیہ السلام کی, کہ آپ ان کے ساتھ بطور تائید کے رہیں گے کہ یہ برحق نبی ہے, اور تائید کرتے رہیں گے. دوسری تفسیر اس ایتو کا بروح القدس, کہ وہ بات قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ آپ کی تائید کیے ہم نے روح القدس کے ذریعے. روح القدس سے مراد روح منہ ہے, جس کا پہلے 6 پارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص طرح کی روح کو جبرائیل کے حوالے کیا, اور انہوں نے وہ روح لی اور گریبان مریم میں پھونکا, جس سے پھر فوراً یہ عمل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. دوسری تفسیر ہے اس ایت کا بروح القدس میں روح منہ ہے. اگرچہ مفسرین نے پہلی تفسیر کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہی ہے. تیسری تفسیر اس ایت کا بروح القدس سے مراد وہ کلام ہے جو کلام انجیل کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام جس نبی پر بھی نازل ہوتا ہے وہ کلام اللہ اس نبی کی تائید کرنے والا ہوتا ہے, اس میں ان کے فضائل, ان کی تائید, ان کے بارے میں انعام, معجزات, ان سب چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. تو تیسری تفسیر ایت کا بروح القدس میں وہ کلام ہے, یعنی وہ انجیل کتاب مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی, کہ اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کی تائید کی. چوتھی تفسیر بروح القدس سے وہ مخصوص اسم اعظم مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. بعض مفسرین نے وہ یا اللہ, یا رحمان, یا ذل جلال والاکرام, یا رب العرش العظیم, اس طرح کے مخصوص الفاظ لکھے بھی ہیں کہ یہ ان کے وہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے, کہ جب کسی بیمار پر پڑھتے تو اس کو اللہ پاک شفا عطا فرماتے, کسی مردے پر پڑھتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا, جو معجزات آگے کے سبق میں آئیں گے. تو چوتھی تفسیر بروح القدس سے مراد وہ مخصوص ذکر ہے, وہ مخصوص اللہ کے صفاتی نام ہیں, وہ اس میں اعظم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا, اور جس کے ذریعے سے بہت سارے فوائد اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کو ہوئے. ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے جو ضرورت تھی اس طرح کا مخصوص کارنامہ نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک صادر کراتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب بہت عروج پر تھا, علم طب, دوائی, علاج, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عروج پر تھا تو آپ کو ایسی لاٹھی دے دی سارے کام کر رہی. ان کے زمانے میں علم طب بہت عروج پر تھا تو ان کو دم ایسا عطا کیا کہ بیماروں کو شفا ہو رہی ہے, کوڑوں کو کوڑے مرض والے کو شفا ہو رہی ہے, گنجے والے کو شفا ہو رہی ہے, حتیٰ کہ مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں. بہت بڑا معجزہ یہ عطا کیا گیا. علامہ رومی نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں وہ کس قسم کے حقیقت سے بے خبر ہیں, تو آپ اسم اعظم ان کے لیے پڑھیں. آپ کرتے ہیں اسم اعظم بیمار کے اوپر, اس کو اللہ شفا دے دیتے ہیں, حتیٰ کہ آپ چڑیا بناتے ہیں مٹی کی تو اس پہ اس کو بنا کے اس پر پھونکتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی مردے پر پڑھتے ہیں اسم اعظم تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے اوپر بھی یہ دم کر دیں, ان بے حقوقوں پر یہ مخالفت چھوڑ دیں اور ہدایت پر آ جائیں. تو علامہ رومی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے کہنے کے بغیر بھی ہزاروں مرتبہ ان احمقوں ان گمراہوں کے اوپر اسم اعظم پڑھا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جیسے اوپر اللہ کا عزم ہوتا تھا تو فائدہ ہوتا رہا. یعنی تو چوتھی تفسیر اس ایت تو قدروح القدس کی وہ مخصوص کلمات وہ مخصوص اسم اعظم وہ ذکر ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. آپ کتابوں میں پڑھیں گے کئی بزرگوں نے اپنے اسم اعظم لکھا ہوا ہے, کسی نے آیت الکرسی کو لکھا ہے, کسی نے لا الہ الا اللہ کو لکھا ہے, کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے, کسی نے یا رب جلال والاکرام کو لکھا ہوا ہے. مقصد یہ ہے ہر اسم اسم اعظم ہے. اللہ کا ہر نام وہی اعظم ہے, وہی اونچا ہے. کہا حدیث نے اللہ کا لفظ اسم اعظم لکھا ہے علن ذاتی. اصل بات یہ ہے کہ وہ مخصوص گنتی ذکر الہی کی جس علم یا صفاتی نام کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں. کوئی خاص لفظ نہیں کہ ہر کوئی یہی کرے گا تو اسم اعظم اس کو ملے گا, جس کو جس میں اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ جب وہ محسوس ہو اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے وہ ذکر کرتا ہے. ذکر بہت بڑی دولت ہے. جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو وہ جب شام کو مراقبہ کرے نا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا معقول حصہ اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. تو ایک دن آئے گا نا دل سیٹل ہو جائے گا, نورانی ہو جائے گا, تو خود ہی اس میں اعظم ہے. پھر چار تفسیریں ہو گئی. پانچویں تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن عیسیٰ تو قبیل القدس نے بطور حفاظت کے ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ کوئی یہودی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے, قتل نہ کر سکے, اور ایسا ہی ہوا تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئی اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن یہ جو بات ہے یہ ان کے ساتھ تو مخصوص جماعت لگی رہی ہے حفاظت کی. رہی بات یہ کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کے اذن سے فرشتوں کی ایک جماعت حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا لہو باپ کے باتوں من بین یدی و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے اذن سے ایک جماعت لگی رہتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے. اسی جگہ پہ ایک اشکال بھی کیا گیا کہ بہت سارے لوگ تو پھر حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسی ناگہانی ایک مصیبت ان کے اوپر آ جاتی ہے جبکہ فرشتے ان کی جو حفاظت کرنے والے ہیں, تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے اذن سے پھر جدا ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی ایسی غلطی کوئی ایسی پکڑ آ جاتی ہے جس پر اس کو سزا دینا مقصد ہوتی ہے, اتنی دیر کے لیے جدا ہو جاتا. جیسے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت رحمت والے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, اگر اس سے ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جو رحمت کے فرشتوں کو روک رہا ہو, تصویر والی بات, گندی فلم والی بات, فلاں والی بات, کتے شوقی طور پر کتے رکھنے والی بات اور شیطانی کام, جب اس کے نہیں ہیں تو پھر وہ مخصوص نورانی جماعت اس کے ساتھ رہتی ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے اس سے غلطی تو وہ پھر جدا ہو جاتی ہے. حدیث میں فرمایا کہ لا یزن الزانی اذا زنا فهو مؤمن. کوئی شخص بدکاری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, حالت ایمان میں بدکاری نہیں, ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. لایسرق سارق اذا سرق وهو مومن, کوئی چور چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے, چوری سے فارغ ہوتا ہے جسم میں دوبارہ ایمان آتا ہے, بدکاری سے فارغ ہوتا ہے جسم میں دوبارہ ایمان داخل ہوتا ہے. ایسی جتنے گناہ کبیرہ ہیں, شراب ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, سب کے بارے میں. تو وہ فرشتے مخصوص جو انسان کے ساتھ پرانی ایک جماعت ہے, وہ اس کے اعمال بد کی وجہ سے اس کی بدبو ہوتی ہے اعمال بد کی, پھر وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نا فرشتے رحمت کے مسجد میں ہوتے ہیں, اور جب انسان آتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات موانع فرشتوں کی نہیں ہوتی, لیکن ان بندوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا کہ جن سے بدبو آ رہی ہو, پیاز کی ہے, لہسن کی ہے, یا دوسری تیسری بدبو ہے, تو تاکہ ان فرشتوں کو تکلیف نہ ہو جن کی مسجد کے اندر دکھتی ہے. تو پانچویں تفسیر یہ ہے کہ حفاظت کے فرشتے مخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا دیے گئے, جبکہ عام انسانوں کے ساتھ بھی حفاظت کے فرشتے تو ہیں. ایک ہے دوستی والے فرشتے, وہ الگ ہیں. اس کو قرآن مجید نے 24ویں بارے میں فرمایا, جب انسان ایک متقی پرہیزگار اللہ والا سب ذمہ دار بن جاتا ہے, جس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں جاری رہتا ہے, پھر قرآن کہتا ہے فرشتوں کو ہم نازل کرتے ہیں, اور وہ فرشتے اس کے قریب آ کر کہتے ہیں نحن اولیاؤ کو فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں. دنیا نے تم نے نیکی اختیار کی, بہیزگاری اور سنت کی ابتدا میں آئے ہو, دنیا تم سے رشتے توڑے گی, پھر ہم تمہارے ساتھ دوست ہیں, نحن اولیاؤ کو. یہ پانچویں تفسیر. چھٹی تفسیر یہ ہے کہ یہ چھٹی یہی ہے نحن اولیاؤ کو. ساتویں تفسیر, ایک جماعت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہے ملے اعلیٰ پہ, ایک جماعت ہے اوپر ملے اعلیٰ پہ, اس کی ڈپٹی یہ ہے نورانی فرشتوں کی جماعت, کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کی وہ فرشتوں کی جماعت دعا کرتی رہتی ہے, اور جو لوگ بد عمل کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعت جب یہ توبہ نہ کرے ان اعمال بد سے تو وہ فرشتوں کی جماعت ان کے لیے بد دعا کرتی رہتی ہے. باقی بات کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني ويستخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. اور وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے میرے اذن سے پتن کو پھیلا, پھر آپ ان مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تھے فتکون طیرا بإذنی, تو پھر وہ پرندے میرے اذن سے اڑنے لگ جاتے تھے. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنی, اور ایسے ہی آپ برس کے بیماری والے کو اور کوڑے والی بیماری والے کو جب آپ تنگ کرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی بإذنی میرے اذن سے. ويستخرج الموتى بإذنی, اور وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ مردے کو کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا بإذنی میرے حکم سے. یہ سب معجزات گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے دیے. اور وہ بات بھی قابل ذکر ہے کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات, کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا آپ کو تکلیف تاکہ وہ نہ دے سکیں, اذ جئتہم بالبینات جب آپ ان کے سامنے یہ معجزات دکھا رہے تھے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین, بس کافر لوگ یہی یہودی یہ کہنے لگے کہ یہ معجزات نہیں ہیں الحمد باللہ, یہ واضح طور پر جادو ہے اور وہ جادو کا منظر ہمیں دکھا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی اس ایت تو کا بروح القدس, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کو روح القدس کے ذریعے سے تائید کی. اس پر میں نے سات تفسیریں جو مفسرین نے ذکر کی ہیں نقل کی تھی. آخری بات جو کل کر رہے تھے کہ ایتو کا گروہ ہی قدس سب انسان سے متعلق ہے یہ بات, کہ ایک جماعت ہے فرشتوں کی ملے اعلیٰ میں, جو نیک کے لوگوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اور برے لوگوں کے لیے جو سرکش ہیں باغی ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے بد دعا کرتی رہتی ہے. فرمایا تکلم الناس فی المہد و کہلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرا معجزہ کہ آپ بات کریں گے لوگوں کے ساتھ گودی کے زمانے میں وکہلا اور ادھیڑ عمر کے زمانے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت عطا کی تھی اور اپنی امی کی صفائی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کا بھی ملکہ عطا کر دیا تھا. ابھی چند گھنٹوں کے ہوئے تھے جب پیدا ہوئے, وہ قوم کے سامنے آنا مشکل ہو گیا, لیکن جب آئی تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت عطا کر دی جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. تو انہوں نے کاشارت دے گئی کالوکل فنکل ممن دان فلم سبیہ, کہ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا تو قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے بول سکتا ہے, آج تک کوئی بولا ہے گود میں؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیم وجعلنی مبارکاً اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے نبی بنائیں گے, مجھے کتاب دیں گے وغیرہ وغیرہ, یہ میرے کام ہوں گے. یہ تو بات ہوئی تکلم الناس فی المہد, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گودی کے زمانے میں بالکل نومولودی کے زمانے میں کلام کیا ہے اور بڑی معقول کلام کی ہے, فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا ہے. وکہلا اور ادھیڑ عمر کے زمانے میں آپ بولیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ بچپنی میں نومولودی میں پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد بولنا تو کمال ہے, معجزہ ہے, کوئی نہیں بولتا, لیکن 35-40-45 سال کے زمانے میں بولنا قرآن مجید میں کہا ہے نا ادھیڑ عمر. ادھیڑ عمر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے, بعض نے کہا 30 سال کے بعد, 35 سال کے بعد ہوتی ہے ادھیڑ عمر. چلو 30 والا لیں 40 والا قول جو بھی لیں, تو ادھیڑ عمر میں بولنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ تو نہیں ہے, وہ تو ساری دنیا ادھیڑ عمر میں بولتی ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے تو کیا فرق ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. فرمایا کہ آپ بولیں گے گودی کے زمانے میں اور ادھیڑ عمر میں. ادھیڑ عمر سے مراد پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ گویا کہ آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں گے اور آسمانوں کے بعد جب نیچے آخری زمانہ میں امام مہدی کے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا تو اتنی لمبی مدت گویا کہ جو تم اوپر آسمانوں میں رہے اور واپس آ کر بھی وہ بولیں گے, تبلیغ کریں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے, پھر کامیابی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہوگا پھر ان کی وفات ہوگی, مدینہ طیبہ میں جنازہ ہوگا, پھر مقبرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ آسمانوں سے جب واپس آئیں گے تو اس وقت بولیں گے, اس طرح اشارہ ہے کہلن کا. دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں تکلم الناس فی المہد و کہلا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح لوگ سمجھداری حکمت فراست دانشمندی کے ساتھ ادھیڑ عمر میں بولتے ہیں ایسے ہی وہ بولے ہیں گودی کے زمانے میں. یہ مہد اور کہل دونوں کو اکٹھا لا کر یہ سمجھایا ہے, عموماً 20-22 سال والے بندے کے خون میں انتشار اور حدت زیادہ ہوتی ہے, خطرہ ہوتا ہے جذبات کا, اس لیے تو نوجوانوں کو لوگ اپنے گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خون میں توازن نہیں ہوتا. جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے, اس لیے نبوت بھی 40 سال میں ملتی ہے, انسان میں دانشمندی فراست حکمت حوصلہ حلم بردباری بات کو سمجھنا فیصلہ کرنا تحمل کرنا یہ آ جاتا ہے, جو نیک ہو اس میں یہ زیادہ کمال کے ساتھ یہ بات آتی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہے قرآن مجید کہ جس طرح لوگ ادھیڑ عمر میں فراست حکمت دانشمندی کے ساتھ بولتے ہیں ایسے ہی یہ فراست حکمت دانشمندی کے ساتھ بچپنی کے زمانے میں بھی بولے. اور دوسرا مرچا فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بات بھی قابل ذکر ہے, خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا, حکمت کا علم دیا, توراۃ اور انجیل کا علم دیا. اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, کتابہ کون سا علم ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فن کتابت کا علم عطا کیا تھا, لکھنے کا, بغیر استاد کے یہ بہت اچھا لکھنا جانتے تھے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ الکتابہ سے مراد آسمانی کتابیں اور خصوصاً قرآن مجید کتاب کا علم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا, جو ابھی میں اب بتاؤں گا کیسے. والحکمہ, حکمہ سے ایک جماعت مفسرین کی تفسیر یہ کر رہی ہے کہ دانشمندی اور فراست عطا کی گئی تھی, جیسے ہر نبی کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی تھی. لیکن ایک جماعت مفسرین کی الحکمہ سے تفسیر لے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح قرآن مجید کا علم عطا کر دیا گیا تھا, ایسے ہی ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی عطا کر دیا گیا تھا. لہٰذا جب یہ واپس آئیں گے تو اس وقت ان کو قرآن سیکھنے کی, نبی کی سنت حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اسی سابقہ علم کی وجہ سے قرآن مجید کی تبلیغ بھی کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے. یہ الحکمہ کی دوسری تفسیر. والتوراۃ, اور حدیث علیہ السلام کو تورات کا علم بھی عطا کیا گیا کہ اس میں کیا ہے. والانجیل, اور انجیل تو خود ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی, اس کا علم بھی عطا کیا. گویا کہ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یوں خصوصیت کا حامل بھی ہے کہ تمام کتب سماویہ کا ضروری علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا. تورات میں اکثر قانون کی باتیں تھیں, جو لاحق جیسے کہ ہاتھ کاٹنا, فلاں کرنا, یہ کر دیا اس نے. انجیل کے اندر اکثر علم جو آسمانی ہے وہ بشارت کا علم ہے, جس کو سورہ صف میں قرآن مجید نے بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر اور وعظ و نصیحت میں یہ تعارف کراتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کا نام نامی احمد, آسمانی نام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے, اور آپ کے دادا نے جو آپ کا نام رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, کہ آپ کو جو میں ابھی بتایا کہ میں قریب بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ قرآن مجید کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے تھا, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ انعام بھی میرا قابل ذکر ہے کہ جب میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا یعنی قرآن مجید کا, کہ تاکہ قرآن مجید آپ سمجھیں اور لوگوں کو جو واضح نصیحت کرنی ہے ان میں یہ بھی واضح نصیحت کریں کہ میرے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا, صرف ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے. یہ معجزات کے بعد اگلے معجزے ظاہری بیان کیے, وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. میں نے کل اور پرسوں کے سبق میں بتایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کرتے ہیں اس وقت اور موقع, محل, ماحول, عرف کے لحاظ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت چرچا تھا, تو اس لحاظ سے انہیں ایسا عطا کیا کہ وہ سارا نظام ان کا ختم ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب بہت عروج پر تھا, ارسطو بھی انہیں کے زمانے کا ہے, وزیر نقراطیس کے کیا وہ بھی انہیں کے زمانے کا ہے, کہ جو بھی مہلک سے مہلک, موزی سے موزی مرض بھی کسی کو لگ جاتی تھی سوائے موت کے, تو ان حکیموں میں وہ کمال تھا کہ اس کا وہ علاج کر دیتے تھے. دیکھو دنیا آج گویا کہ رقص کر رہی ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, سائنس نے فلان کر لیا, سائنس نے خواب کر لیا کہ فلانی مرض کا بھی علاج نہیں ہے, فلانی مرض کا بھی علاج نہیں ہے, فلانی بھی مرض لا علاج ہے, فلانی بھی لا علاج ہے. یہ تو اس زمانے میں, یعنی زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500 سال پہلے کوئی مرض ایسی نہیں تھی مگر یہ کہ حکیموں کے پاس اس کا علاج ہوتا تھا. تو اب ایسا ہی معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا, وہ اسم اعظم جو کس پر کل میں بات کر چکا ہوں کہ بس وہ دم کرتے تھے, وَاِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ, بس خود ہی مٹی کا ایک پرندہ بنایا, اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماری, وہی اسم اعظم کرا. ہر بات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِهِ, یہ انہوں نے مٹی کا پرندہ بنایا میرے اذن سے, اس میں بھوک ماری میرے اذن سے, یا کوڑے اور ادرس والے بیماری پر دم کیا ہاتھ پھیرا میرے اذن سے, یا استخرج الموتى باذنی, یہاں پر باذنی چونکہ عربی تکلم کسی انداز میں چلا رہا ہے. تیسرے بارے میں باذن اللہ لفظ اللہ صراحتن ہے کہ ان کا بھوک مارنا باذن اللہ, پرندے کا اڑنا باذن اللہ, ابرس والی بیماری پر ہاتھ پھیرنا دم کرنا اس کو شفا ہو جانا باذن اللہ, مردوں کو کہنا کھڑے ہو جاؤ اپنی قبروں سے باذن اللہ کا لفظ صراحتن ہے. یعنی انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ اچھی ہے بات کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ پیغمبر بھی مختار کل ہوتا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, سب کچھ وہ کر سکتا ہے. یہاں پر باذن اللہ کا لفظ عقیدے کی پاسداری اور چوکیداری اور حفاظت کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, بس اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے یہ ہر قیادت کام وجود ملا ہے. اگر کسی نبی یا کسی ولی سے ہر قیادت کام ظہور میں آ جاتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کسی نبی سے ہر قیادت کام ظہور میں آ گیا کہ 2 کلو آٹا, 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا غزوہ احزاب کے اندر, تو وقت یہ ہر قیادت ہے. ہر قیادت کام نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونا یہ معجزہ ہے, یہ کام اللہ کا ہی ہے, ہاتھ نبی کا استعمال ہوتا ہے. ولی کے ہاتھ سے کر کے عادت کام کا ظاہر ہونا کہ تھوڑی سی چیز زیادہ کے لیے پوری ہو گئی وغیرہ, اس کو کرامت کہتے ہیں. اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے, لیکن کسی نبی کی کرامت کو دیکھ کر, کسی ولی کی کرامت کو دیکھ کر, کسی نبی کے معجزے کو دیکھ کر ان کو اللہ کہنا یہ شرک ہے اور جہالت ہے. یعنی ہر کسی کا اپنا مقام ہے, ولی کی کرامت برحق ہے. آپ بھی اس طرح نیک بنے, اس طرح اللہ والے بنے تو ممکن ہے آپ کے ہاتھ سے بھی کرامت ظاہر ہو جائے, لیکن ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کو مشکل کشا سمجھنے لگ جانا یہ تو شرک ہے, یہ غلط ہے. تو بات یہ ہے کرامت کا کسی ولی سے ظاہر ہونا یہ ولی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ اور سند نہیں ہے. اگر کسی ولی سے سرداد ہو جائے کرامت تو اچھی بات, نہ بھی سرداد ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ولایت کہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی پیروی کا نام ولایت ہے, وہ ولی اللہ ہوتا ہے. بھلے اس کے ہاتھ سے کوئی ظہور ہو کرامت, بہت سارے دوستوں بات یہ ہے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی کرامت کا اظہار نہیں کرتے. اللہ سمجھ نصیب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون, صدق الله العظيم. اور وہ نعمت بھی قابل ذکر ہے کہ جب میں نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو آپ سے روکے رکھا جب آپ ان کو معجزات دکھا رہے تھے. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. تو یہ کافر لوگ یہودی یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں الیاذ باللہ یہ واضح جادو ہے. وَذَوَحِرْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور ایسے ہی میں نے توفیق دی تھی آپ کے حواریوں کو کہ وہ میرے اوپر اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں. قالوا آمنا, سب نے کہا ہم نے ایمان لایا. واشهد, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا. واشهد باننا مسلمون, کیا آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے جو فرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں, اور جو ولی کے ہاتھ سے ہر کے عادت چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. اگر کسی فاسق فاجر عام شخص یا کافر سے کوئی ہر کے عادت چیز ظاہر ہو سامنے آئے تو اس کو جادو اور استدراج کہتے ہیں. ان میں فرق یہ ہے, ظاہری نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا, جادو نے کوئی کارنامہ دکھایا ہے یا ولی کی کوئی کرامت ہے یا نبی کا کوئی معجزہ ہے, وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے اور پھر ہم نے سامنے لایا ہے. کرامت معجزہ یہ دونوں جو ایک چیزیں ہیں, صرف تو اصطلاحی فرق ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے کو معجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے کو کرامت کہتے ہیں. جادو جو ہے کافر فاسق فاجر کے ہاتھ سے ہر کے ہاتھ چیز ظاہر ہوتی ہے. تینوں چیزیں سامنے نتیجہ تن یہ فرق نہیں بتا سکتی کہ یہ جادو ہے یہ کرامت ہے یہ معجزہ ہے. اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ اس انسان کے ہر وقت اپنے اختیار میں ہوتا ہے, جب چاہے وہ اپنا وہ کرتب وہ دکھا لے. جبکہ ولی کی کرامت یا نبی کا معجزہ وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہوتا ہے. دوسری چیز جو جادو کا احاطہ ہے اس کے علم کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہوتا ہے, اس سے آگے پیچھے ہٹ کر وہ اپنا منظر نظام نہیں دکھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کرتب دکھانے والے وہ دائرہ لگاتے ہیں کہ اس کے یوں کھڑے ہو جائیں اس طرح کھڑے ہو جائیں فلان کریں, وہ ان کا علمی احاطہ اتنا ہی ہوتا ہے. جو نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت ہوتی ہے اس کا کوئی احاطہ دائرہ نہیں ہوتا, وہ محدود ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا دل ہے, وہ جدھر چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ وہ نبی معجزہ اسی طرح دکھا دیتے ہیں. البتہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا عطا کیا ہے کہ وہ ان کو عطا کر دیا ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اس معجزے کو اختیار کریں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا کر دی اور وہ جب چاہتے جیسے چاہتے, ان کا بھی خاص وظیفہ اور کام تھا, وہ پڑھ کے اس کے مطابق وہ کام ہو جاتا تھا. بعض دفعہ اس دم اور دعا کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا, حضرت اساتل حجر آپ اس پتھر پر لاٹھی ماریں, کبھی حکم ہو جاتا تھا آپ اس دریا کے اوپر لاٹھی ماریں, کبھی اس طرح, لیکن وہ ہے ان کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا معجزہ عطا کیا گیا, وہ دم اور وہ اس میں آزم کہ ان کے ساتھ تو ہوتا تھا لیکن وہ جب چاہیں تو دکھا نہیں سکتے تھے, اللہ سے استدعا کرتے دعا کرتے درخواست کرتے تھے اور پھر وہ معجزہ جو ان کا اس میں آزم والا تھا وہ ظاہر ہوا. جو ورستوں پر جو موتا ورسنی کی بات قرآن مجید نے کی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ آپ وہ بات سامنے لائیں کہ جب آپ مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے زمانے حیات اور اس نبوت میں چار مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے. ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے لیکن وہ انسانی مردوں کو زندہ کرنے کا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص بہت زیادہ اصرار کرتا تھا کہ میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کریں, میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کریں. علامہ رومی نے اس واقعے کو لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ زیادہ اصرار نہ کرو, یہ من جان باللہ عطا ہوتی ہے, جب اللہ کی مرضی سے جب ہونا تو اس میں بہتری ہوتی ہے, اور اصرار کے ساتھ جب کام سامنے لایا جائے تو اس میں خطرہ اور امتحان ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ بار بار کہتا تھا. ایک سفر میں راستے میں کہیں قبرستان سے گزرے یہ شخص ساتھ تھا تو کہا حضرت جی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ آپ اس کو زندہ کریں. ان میں کہا پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جو اصرار اور مطالبے کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ماننا کرنا چاہیے, اس میں امتحان سخت ہو جاتا ہے, لیکن وہ شخص مسلم تھا. انہوں نے وہی دعا کی اور وہ جو خاص اس میں اعظم ہے جو پرسوں بتایا تھا وہ بڑا وہ یکدم ایک بہت بڑا ببر شیر بنا اور اس بندے کو اس نے فوراً کھا لیا جو سوال کرنے والا تھا. یہ حیران پریشان ہو گئے اور اس کو مخاطب کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے شیر کو. تو اس نے آگے جب عرض کیا کہ اللہ کا حکم یہی تھا, یہ شخص آپ کا بے ادب ہے اور بے جا اصرار کر رہا ہے, لہٰذا جیسے آپ وہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ تو اس کو کھا. تو بے جا مطالبہ اصرار یہ آزمائش کا زیادہ سبب بن جاتا ہے. تو اس کو پر جو مولا میزنی کی جو بات کر رہا ہوں کہ پورے ان کے زمانہ نبوت میں چار دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ اسی طرح کے معجزے سے صداقت کا اظہار ہو سکتا تھا کہ وہاں جو کل عرض کیا کہ ان میں طب بہت عروج پر تھا. ان کو اللہ نے پھر ایسے معجزے دیے کہ جو وہ کام نہیں کر سکتے تھے اس وقت کے طب, تو ان کے معجزے سے اللہ پاک وہ کرا رہے تھے. فرمایا استخفت بنی اسرائیل اب کیا چاہتا ہوں, تو بات کر رہا ہوں استدراج جادو اور معجزہ اور کرامت میں فرق. معجزہ اور کرامت ایک بینی چیز ہوتی ہے, جادو محدود ہوتا ہے, فاسق فاجر شخص سے ظاہر ہوتا ہے, کبھی بھی نیک شخص جادو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ بھی جادو اس کے انسانی نظر کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو وہ یوں نظر آتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے عطا کیے گئے ان میں بعض ایسے تھے کہ ان کو دے دیے گئے, اور بعض ایسے تھے کہ وقتی طور پر دیے جاتے تھے. اور پتہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چشمہ جاری ہونا, یا کسی وقت تھوڑے سے کھانے کا پورا ہو جانا, سایہ ہو جانا, اس طرح کے اور کام ہو جانا, یہ عارضی تھے. بعض معجزے آپ کے ساتھ متعلق بھی رہے ہیں. علماء تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا کیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑے معجزے چار ہیں, قرآن مجید, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ختم نبوت, اور واقعہ معراج. یہ چار بڑے معجزے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح عطا نہیں کی گئے, اور یہ دائمی ہیں. صحابہ اکرام کی جماعت بھی موجودہ ہے اور اب تک ہے, ان کے نشر راہ پہ کوئی چلے ہوئے بھی حدین پر ہے. معراج کا واقعہ, اور انبیاء علیہ السلام کو جسد انصری کے ساتھ عرش کی سیر نہیں کرائی گئی, جناب کو کرائی گئی ہے. ختم نبوت کا معجزہ, اور کوئی نبی وہ خاتم النبی جی نہیں, وہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین. اور قرآن کا معجزہ, قرآن کا معجزہ فصاحت و بلاغت اور دائمی رہنے والا معجزہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں جنتیوں کو جب جنت کا اعلان سنا دیا جائے گا تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی ہی آواز آ رہی ہوگی مختلف طبقات سے. بعض حدیث میں تو زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہوگی, بعض حدیث میں سورہ یاسین کی ہو رہی ہوگی, بعض حدیث میں آئے سورہ یوسف کی ہو رہی ہوگی, بعض حدیث میں آئے سورہ مریم کی ہو رہی ہوگی. علماء لکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف سورتوں کی تلاوت آل جنت کو سنائی دے رہی ہوگی. تو یہ معجزہ ایسا دائم معجزہ ہے جو آپ کے زمانے سے لے کر آپ کا قیامت تک بھی رہے گا, اور قیامت کے بعد بھی آل جنت کو اس کتاب کی تلاوت سنائی جائے گی. اس لحاظ سے دوسرے لحاظ سے معجزہ یہ کہ آپ کے دور میں عربی زبان میں فصاحت و بلاغت میں اتنا عروج تھا, اتنا عروج کہ سات آٹھ سال والے بچے بھی وہ اشعار کے ساتھ بات کرتے تھے. کفر گدی, اس نے سوال کیا, اس نے جواب اسی وقت اشعار میں دے دیا, اور بڑے بڑے وہ عمر قیس اور فلاں فلاں وہ عربی زمانہ جاہلیت کے شاعر گزرے ہیں. درس نظامی میں یہ سب معلہ کا کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے, جو اس وقت کے لحاظ سے ان شعرا کے وہ قصائد تھے جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اتینا کلکوثر بیت اللہ کے ساتھ جب لٹکانے کے لیے حکم دیا تو انہوں نے اپنے قصائد اتار دیے اور یہ وہاں لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر انا اتینا کلکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. کی یہ تین ایتوں والی سورت اس وقت کے فصحا اور بلغا شاعر نے جب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی دیکھی تو اپنے قصائد کو اتار دیا اور وہاں جملہ لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ تو بہت اونچا کلام ہے جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال کو دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سب سے اونچا معجزہ قرآن مجید کتاب ہے جو ہمیشہ رہے گی اور اس طرح قیامت میں بھی سنائی جائے گی. لیکن لکھتے لکھتے علامہ رومی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک مخصوص معجزہ بھی عطا کیا تھا, اور وہ آپ کے چہرے انور کی کشش تھی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نورانی چہرہ عطا کیا تھا, اس کے اوپر اتنی حق و صداقت کی کشش تھی, جاذبیت تھی, کہ دشمن اسلام بھی اگر فطرت سلیم رکھنے والا یعنی دل اس کا تعصب والا نہ ہو, منافقت والا نہ ہو, ویسے جناب کے حلقے میں آنا چاہے تو وہ بھی مانے بغیر ایمان لائے بغیر وہاں سے جا نہیں سکتا تھا. اور جب کہ آپ نے کوئی تبلیغ بھی نہیں کی ہوتی تھی, صرف جناب کے چہرے کو دیکھ کر وہ شخص ایمان لیا تھا. تو اللہ قبول کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ کے چہرے انور پر حق و صداقت کی نشانی اور جاذبیت, یہ کسی اور نبی کو اتنے مقام کا نہیں عطا کیا گیا تھا. مثال پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ علیہ السلام جو یہودی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے جب آپ مدینہ میں قیام پذیر ہوئے تو سوالات کرنے کے لیے آئے. بعض اساتذہ نے 70 سوال لکھے ہیں, وہ اپنا کتابچہ ساتھ لے کر آئے تھے کہ اگر یہ نبی برحق نبی ہے تو میرے ان سوالوں کا یہ جواب دے دے گا. لیکن جواب مجلس رسول میں بیٹھ گئے اور چند لمحوں کے بعد قسم اٹھا کر یہ جملہ اونچا رو رو کر ادا کرنے لگے, اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو انبیاء کے معجزے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی بعض لوگوں نے نبی کے معجزے کو معجزے تک کا مقام دیا ہے اور مانا ہے نبی کے قریب ہو گئے, اور بعض لوگوں نے تقریب کا اپنے آپ کو شکار بنا دیا یعنی توہین کر دی. جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جادو ہے, یہ معجزہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس, یہ بڑے جادوگر ہیں علیہ السلام. اور بعض ماننے والوں نے افراد کے طرف چلے گئے کہ یہ معجزات دے کر بہت بڑا امتحان ہے, حقیقت بات ہے کہ مردے کو زندہ کرنا اور اس کا علاج مرض کو شفا دینا اور پھر اس کو نبی کو نبی سمجھنا, یہ بہت بڑے امتحان کی کامیابی ہے. یعنی پرانے 200 سال پرانے قبرستان سے گزر کر کسی مردے کی ہڈی کو دیکھ کر خود بھیج ملا کہہ کے کھڑا کرنا اور پھر ان لوگوں کا یہی کہنا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, یہ بہت بڑا امتحان ہے. بہت تو جو بعض افراد کا شکار ہو گئے کہ یہ مردوں سے زندہ کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے, لہٰذا عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہی ہے, تبھی تو یہ ہو سکتا ہے. وہ افراد کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے, اور بعض نے ان کو کہا کہ یہ جادوگر ہیں, اس کے ہاتھ سے تباہ ہو گئے. یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ سے یہودیوں کو دور کیا جب آپ ان کو معجزات دکھا رہے تھے, ماننے والے مان رہے تھے, لیکن یہودیوں کی ایک کثیر جماعت یہ کہہ رہی تھی ان ھذا الا سحر مبین, یہ جادو ہے, اور دین سے دور کرنے کے لیے دوسروں کو بھی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان غزوہ نسیت مکی زندگی میں جب ہوتا تھا تو اس وقت بھی مشرکین نے مکہ یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس تو بڑا جادوگر والا جادو والا کلام ہے. شکے کمر کا معجزہ خود جو درخواست کی ہے جب آپ نے دکھایا یہ پورے نہاگا سفر مستمر کہنے لگے اس کے پاس تو ریاض بلّہ ایسا جادو ہے جو جادو آسمانوں کے اوپر بھی چلتا ہے اور ہر چیز پر چل رہا ہے مستمر, یعنی اس کے پاس چلتا پھرتا بھی جادو ہے, صرف یہاں نہیں دکھا سکتا آسمانوں پر بھی دکھا سکتا ہے بجائے بات ماننے کے. فرمایا الحواریین ایک جماعت ایسی گزری ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی رہی, ان کو حواری کہتے ہیں. حواری کہتے ہیں مددگار کو, ساتھی کو, مخلص دوست کو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پہ فرمایا ہر نبی کے کوئی حواری کوئی خاص باڈی گارڈ کوئی خاص دوست ہوتے ہیں, میرا حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حواری آگے بھی ان کا واقعہ آئے گا, یہ ایک مخصوص جماعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی, اور انہوں نے ایمان لایا اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے خطاب کر کے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے ایمان کے اوپر اے عیسیٰ گواہ ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے ہیں جیسے اللہ نے آپ کا مقام بتایا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, اور آپ پر یہ انجیل کتاب نازل ہوئی, ہم اس طریقے سے آپ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آپ ہمارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ایمان کے اوپر آپ گواہ ہو جائیں تاکہ ہم نجات پا رہے ہیں. اللہ سمجھ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. وہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواریوں نے انصاریوں نے یہ درخواست کی کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر پکا پکایا کھانا دسترخوان میں لپیٹا ہوا آسمانوں سے نازل کر دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر ایمان والے ہو کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا نريد، کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ناکل منها، آسمان سے نازل ہونے والے کھانے کو کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ونعلم انك صدقتنا، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ آپ سچے اللہ کے پیغمبر ہیں. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً آپ کے پاس معجزات ہیں، آپ یہ کچھ دکھاتے ہیں تو یہ بھی دکھا دیں کہ دسترخوان نازل ہو جائے. ونكون علیہ من الشاہدین، تو ہم اس کے اوپر گویا کہ مشاہدے کے ساتھ ایمان لانے والوں میں ہو جائیں گے. قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دعا کی اللہ ربنا انزل علینا مائدتا من السماء، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عید لاولنا واخرنا وآیتا من، اس دسترخوان کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوگی اور ہمارے بعد والے لوگ بھی اس دن کو یاد کر کے خوشی محسوس کریں گے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں یہ رزق عطا فرمائیں اس لیے کہ آپ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزل ہوں علیکم، میں تمہارے اوپر نازل کروں گا دسترخوان، لیکن اس میں آزمائش ہوگی. فمن یکفر بعد منکم، جس نے تم میں سے بعد میں ناشکری کی یعنی ان شرائط کی پاسداری نہ کی، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں سے ایسی سزا پھر کسی کو نہیں ہوگی، اتنی سخت سزا دوں گا. بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. بنی اسرائیل کو ہی یہود کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ان کے 12 بچے تھے، اس سے یہ خاندان جو مصر میں آباد ہو گئے تھے تو ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور پھر انہی کے بعد مرور دور زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے، پھر دوسرے یوشع بن نون آئے، فلاں آئے، پھر ان کے بعد اسی قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیج گئے. یہ بنی اسرائیل ہی ہیں سارے، بس وہ فرق ہو گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو ان کو یہودی کہتے ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ان کو عیسائی کہتے ہیں. یہ قوم کے اعتبار سے، خون رشتے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو حضرت ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل ہیں ان میں سے یہ عرب ہیں، تو یہ بالکل لڑی ہی الگ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ شروع سے ہی یہ نظام آپس میں صدی زکار رہا ہے، ازل سے تا امروز شروع سے جو ہے یہ سلسلہ رد ہے، یہ سلسلہ رد ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. بہرحال اس وقت کے بدبخت یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بری باتیں کی، ان کی ماں کو ورط الزنا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ دجال یہی ہے، یہی دجال ہے، تو اسی کو قتل کرنا واجب ہے اور فلاں ہے، اس کے خلاف جہاد کرے. اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، بعض رات نے ان کی 5000 تعداد لکھی ہے، بعض نے اور اقوال لکھے ہیں، ان کو پھر لقب دیا گیا حواری کا یا انصاری کا، جو دوسرے 28 بارے میں ہے، ماننے والے، مدد کرنے والے. انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی. درخواست میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بظاہر بے ادبی والا ہے. ان کو یہودی تنگ کرتے تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو اس کے ہمارے اوپر تو منسلوہ نازل ہوا تھا, ہمارا پیغمبر تو برحق پیغمبر تھا, ان کے پاس تو عصا بھی تھا, ید بیضا بھی تھا, یوں بھی تھا یوں بھی تھا, آسمان آ کے سایہ کرتے تھے, چشمے جاری ہوتے تھے, تمہارا پیغمبر کیا کرتا ہے. حالانکہ معجزے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی معمولی معجزہ نہیں تھے, لیکن جو نہ ماننا چاہے تو وہ ایسے لیلے ہو جاتے ہیں بناتے رہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی آسمانوں سے کھانا نازل ہونا چاہیے اور ہم اس کو کھائیں گے, ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور ایمان بالمشاہدہ حاصل ہو جائے گا کہ واقعتاً ہمارے اس کہنے کے اوپر یہ ہوا. لیکن ان کے لفظ بے ادبی والے تھے جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا. حواریوں نے کہا, اے عیسیٰ ابن مریم, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے, آپ کا رب قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے دسترخوان نازل کرے. یہ تو گویا کہ اللہ کا امتحان لے رہے ہیں. اللہ کا امتحان لینا یہ بے ادبی ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. امتحان تو چھوٹے کا ہوتا ہے, ہمارا امتحان ہوتا ہے اللہ آزمائش سے بچائے مومنین کا, جو مکلفین ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے. مخلوق کیا ہوتی ہے کہ خالق کا امتحان لے. بعض لوگ اپنے جملوں میں اپنی گفتگو میں بے دینی اور جہالت کی وجہ سے یوں کہتے ہیں, میں اپنے رب کو آزمانا چاہتا ہوں, پھر اپنے رب کا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یوں ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا, اور اپنے کو پتہ بھی نہیں ہے ایمان کیا چیز ہے اسلام کیا چیز ہے, وہ جو فرائض کا ہی پتہ نہیں. تو اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کا امتحان کون لے سکتا ہے, مخلوق میں سے کون جو ہے تو بہتر ہی ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مراد یہی تھی کہ آپ کا رب اپنی قدرت سے دسترخوان نازل کر لے تو ہم یہ دیکھیں گے, لیکن استعمال میں و ادب میں الفاظ ایسے نہیں. ایک اور روایت حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں یوں ہے, هل تستطيع ربك, یہاں تو یہ ہے نا هل يستطيع ربك, روایت حفص میں هل يستطيع ربك, اور کعب اخبار کی روایت میں هل تستطيع ربك, اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں اپنے رب سے یہ دعا مانگنے کی کہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہو جائے, تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا, اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, وہ پر جو یہودیوں پر یہ نازل ہوا تھا وہ بھی ان کے لیے آزمائش امتحان تھا, اور انہیں منع کیا گیا تھا اسٹور نہ کرو ذخیرہ نہ کرو, انہوں نے ایسا کیا اور پھر ان پر عذاب آیا. یہاں پر علماء نے لکھا ہے, ایک تو یہ سوال کرنے والے مومنین تھے, اس قال الحواریون کا لفظ آیا نا, حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, اور دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی, مائدتم من السماء, مائدہ مادہ یمید و بچھنا دسترخوان, تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو کچھ دسترخوان میں ہوتا ہے وہ سارا پتہ پتایا ہمارے سامنے آنا چاہیے. قالوا نجید, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو, ایسے سوال نہ کرو, جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں انہی کو استعمال کرو, اس طریقے سے سوال کرنے سے معجزہ مانگنے سے اس کی پھر اگر قدردانی نہ ہو نہ شکری ہو جائے تو پھر عذاب آ جاتا ہے, جیسے قوم سمود کے اوپر آیا وغیرہ, انہوں نے اونچنی مانگی اس طرح. قالوا نجید, وہ آگے سے کہنے لگے, ان نقبل منہا وتطمئن قلوبنا, اے عیسیٰ ہم ایک کھانا کھائیں گے اصول شرائط کے مطابق اور ہمارے دلوں میں اطمینان نصیب ہوگا, رزق حلال ہے, آسمان سے نازل ہوگا, جنتی میوہ ہے, تو رزق حلال کی برکت سے انسان کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے, تو اللہ کی طرف سے جو دسترخوان آئے گا اس سے اونچا اور کیا رزق حلال ہو سکتا ہے, تو ہمارے دلوں کا اطمینان ہوگا. علماء نے لکھا ہے, قلب اطمینان رزق کے بعد جو حاصل ہوتا ہے وہ رزق حلال سے حاصل ہوتا ہے, رزق حرام سے بے سکونی آتی ہے, عبادت کی طرف دل نہیں چاہتا, کوئی نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی, جیسے دل بند نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کاروبار پہ بندش ہو گئی ہے, ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے, رشتوں پر بندش ہو گئی ہے, یہ بندش مندش ایسی یہ ذوق عقیدہ کے اوپر یہ سارے پھل ہیں, عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا, یہ ساری بندش بندش ان کو اگر آتی. تو بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو کبھی گناہ نہیں ہوا, اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے, کاروبار میں کبھی خرابی نہیں ہوئی ہے, اور پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی آزمائش آ گئی ہے. یہ جملہ کہ نہیں سب سے بڑا گناہ ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی تو شخص معصوم نہیں ہے, ہر کسی سے غلطی گناہ ہے, اور یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی میرے سے تو کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے, کبھی گناہ ہی نہیں ہوا, ہرگز نہیں. انسان سے غلطی گناہ ہوتی ہے, کاروبار میں چھوٹ ہو گیا, زکات صحیح نہیں نکالی, کچھ اور مسئلہ ہوا, تو یہ بندش تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑے, اللہ کو راضی کرے, بندش ختم ہو جائے گی. تو اطمینان قلب اس کے حلال سے نصیب ہوتا ہے. وَنَا عَلَمَانْ قَدْ صَدَقْتَنَا, ہم جانیں گے وہ رزق کھا کر کہ تاکہ ہم آپ کو سچا تو ویسے بھی مانتے ہیں اور اس میں اضافہ ہو جائے گا اور مشاہدے والا ایمان ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, دسترخوان نازل ہوا, یوں اس میں مچھلیاں, روٹیاں, سبزیاں, زیتون, یہ سارا کچھ تھا, اور یہ 40 دن تک نازل ہوتا رہا. ان کے لیے صرف حکم یہ تھا, دو شرطیں تھیں. ایک یہ کہ امیر لوگ پہلے چند دن تو وہ کھا سکتے تھے, بعد میں حکم ہوا کہ عمرا نہ کھائیں, غریب لوگ اس دسترخوان پہ آ کے جمع ہوں. اور دوسری شرط یہ تھی کہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو, کل پھر نازل ہوگا. پھر بعد میں لکھا ہے کہ 40 دن نازل ہوتا تھا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن, تو وہ اتنا ہوتا, صبح نازل ہوتا تھا دسترخوان, شام تک دسترخوان رہتا تھا. باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے